Васіль быў між тых, якія масцілі грэблю. Ён трымаўся Пракопа і, было відаць, стараўся дагадзіць яму. Люба было бачыць Міканору, як хлопец стараўся. Нібы і не ён хацеў быў адкруціцца, паслаць дзеда, але хутка Міканору кінулася, што Пракоп злосна зіркнуў на свайго памочніка. Дзятлік нібы не бачыў таго, што рабіў. Тады Міканор і заўважыў, што хоць Васіль увіхаўся каля старога са сваёй ўсёй нібы душою, ён не так памагаў, як замінаў. Куды больш, чым за Пракопам, Васілёвы вочы сачылі за Ганнай Чарнушкавай. Іншы раз, мусіць, адну яе і бачыў. Хітраваў, таіўся і тут, глядзеў з-пад ілба, зладзейкаваты, як бы асцерагаўся, што хто-небудзь паквапіцца, абкрадзе яго. Не проста было хаваць гэта, увесь аж гарэў, то нястрымнай цікаўнасцю, то нецярплівым чаканнем. Чакаў недарэмна, нярэдка яна сустракалася з ім вачыма, вясёлымі прыхільнымі, і Васіль хораша радасна яснеў. Толькі міг відно было гэтае шчасце, бо тут жа галава асцярожліва схілялася. Міканор бачыў, як насцярожыўся, спахмурнеў Васілёў твар, калі да Ганны, фарсіста водзячы плячыма, з папяроскай на губе падышоў Яўхім Глушак, стаў смешкам штосьці гаварыць, памагаць цягнуць Алешыну. Ганна хацела была адабраць Алешыну, але ён не аддаў, з гуллівай усмешачкай ішоў разам, пакуль не данеслі да Пракопа, да Васіля, які нават вачэй не падняў. Са смехам пайшоў Яўхім з Ганнай назад, а Васіль разгублены, ваўчкаваты, стаў памагаць так няўдала, што Пракопа прарвало. «Аслеп ты, ці што?» Васіль словам не павінаваціўся, не захапаўся, толькі яшчэ больш затаіўся. «Раўнівы! Ну што ж, раўнівы!» – падумаў Міканор. Ён з увагай зірнуў на Ганну, як бы шукаючы адгадкі, чаму да яе так ліпнуць? Яўхім чапляецца, і Васіль сохне. Зайчык і той не пройдзе блізка, каб не падурэць. Хадоська ж чамусьці надзьмулася, столькі неспакою ад адной Чарнушкі. Перавесці трэба куды-небудзь далей, к сароцы, капаць зямлю ці што, падумаў Міканор. Ён больш не тлуміў сабе галавы гэтым, жыў іншым вялікай шырокай уцехай. Работа ішла ўсё раўней і дружней. Ужо ледзь не ўсе курані завіхаліся на грэблі і каля яе. Ускідваліся і ускідваліся рыдлёўкі, чвякала і чвякала, падаючы мокрая твань шорхатам. Метучы торф тягнуліся за людьми дрэвы і галлё, парыпвалі калёсы са свежай зямлёю, хораша жаўцелі ўсё новыя горкі, якія неўзабаве прападалі, рассыпаліся ў роўнядзі чыстай паласы, што ўсё даўжэла і даўжэла. Тут пад нагамі была ўжо непадатная багна, не клятая пераклятая чорная гразь, а цвёрды надзейны грунт, пад якім чулася прыемная моц дрэваў. Перамяшаная з пяском зямля на паверх жаўцела весела, святочна. Маладыя, пажылыя, мужчыны і жанкі, белыя фарбаваныя зрэбныя сарочкі, кофты, паркалёвыя хусткі. Калі яшчэ было, каб столькі людзей у куранях сышліся разам? Адзін к аднаму, на адзін клопат, на адно дабро. Міканор бачыў на другім баку такія ж постаці, такія ж сарочкі і хусткі. От каб сабраць усіх так і на балото. Ды каб не толькі з куранёў алешнікаў, каб яшчэ з глінішчаў, з мокуці, з хмойнага. От бы лугоў нарабілі, от бы зямлі прыдбалі, ураз бы лягчэй стала дыхаць. Толькі ж цемната якая, ты іх, як той казаў, тварам у малако тыкай, ўсё роўна не дадуць веры, як бы не хочуць бачыць дабра свайго. Сонца ўгравала ўсё мацней, было душна і парна, твары заплывалі потам, сарочкі не высыхалі, усе праглі піць. Міканору прыйшлося паслаць пад воду прывезці бочку вады. Яшчэ да таго, як падвода вярнулася, ляснік Міця вылез з канавы, аб'явіў не як просьбу, а як патрабаванне. Трэба перадыхнуць. Некалькі галасоў дружна падтрымалі яго, замітем пачалі выбірацца з канава, абціраць твань з рук, з твараў другія, і Міканор даў каманду зрабіць перадышку. Все сыходзіліся на грэблі, большасць мокрыя вышэй пояса, з абляпанымі тванню сарочкамі, з тварамі бруднымі, чорна-рудымі, хто стаяў, курыў, хто садзіўся на мяккую, яшчэ не раскіданую горку, хто разлягаўся проста на зямлі, гаманілі, жартавалі. Зайчык нібы незнарок прытуліўся да Ганны, раптам ушчыкнуў яе за бок. Дзяўчына няласкава штурханула зайчык, але старога жартаўніка гэта толькі павесяліла. «Вы б, дядько, я тыя штучкі з якой равесніцай сваёй, з цёткай сарокай бы, ахвота мне з сарокай, з гэтым старым дзеркачом. Дык вы ж, здаецца, не кавалер малады, а малады ці не малады, а на маладое цягне. Ой, вас уже на печ цягнуць павінно. Цягне і на печ, і да дзевак страх». Падахвочаны агульнай увагай і смешкамі, ён зноў намерыўся ўшчыкнуць Ганну, але яна пагразіла: «Дзядзько, таўхану, дак у балота паляціце». «Ае!» – зайчык ухмыльнуўся, а ўсё ж адступіў. «Злая ж ліха на яе, таўхане і праўда ў балота, выкупаешся». Ледь толькі ён, крыўляючыся, адышоў ад Ганны, да яе рушылі Яўхім з Ларывонам, але тут насцярожаны і строгі падступіў Васіль. «От кумедія!» – паківаў галавой Андрэй Руды. «Як каршакі-то сказаць, у дваіх каля адной». «Хто ў дваіх?» – не зразумеў Міканор. «Дзятлік, глушак я ты, у дваіх, як каршакі, следавательно, каля адной». Дарэмна ён круціцца, глушак, не выйдзе ў яго нічога. «То ще, так сказать, вілами на воді описано». Міканор тільки мельком зірнув на Василя і Ганну. Йому не здалося гэта таким цікавим, як Рудому. Вся увага Міканора була з Прокопом, який, уткнувши бороду в широкі розхристані груді, важко сунувся у стяж канави, понуро оглядав, щось і думав. «Дивний, звіроватий чоловік. Завсёды здаецца, штосьці тоіць нядобрае, а сам жа нібы не злы і не паганы». «Чаго глядзіце?» – не вытрываў Міканор. Лясун схаваў вочкі пад густой чарнатой броў. «Так, нічого». «Глядзіць, ці не лепей на канаву перабрацца», – падчапіў зайчык. «Работа там зайздрасць бярэ». «Каб і рукі не чапалі работу такую», – вылаяўся нібыта Ігнат, «што сядзеў на капцы зямлі, рыясся ў гразі, нібыта чорт лазаты. Лето-то сказаць, не зіма і ў балоць, следавательно, не так, як зімой, тёпло, мякка», – хацеў пажартаваць Руды. «А от пакапайся ў гэтым мяккім. А на што яму? Яму і тут непагано. Я там раблю, куды, следавательно, пастаўлены», – не здаваўся Андрэй. «Завтра ідзі, а я нібыто на сваё месца». «Правільно, па чарзе». «Але ж і вы перарабіліся», – загарэўся Міканор. «Толькі, можна сказаць, улезлі ў балото, намачылі па сталы». «А ты ж і таго не пабуў». «Чаго ён не астаўся там? І дурань знае», – заступіўся за Міканора Хоня. Хоню ніхто не запярэчыў. Міканор пачуў, што чалавек сказаў крыўднае яму ад таго, што самога пакрыўдзілі. Не трэба было так кідацца, мякчэй трэба было, папракнуў сам сябе Міканор. Ён загаварыў, нібы апраўдваючыся: «Канешне, не сакрэт, у твані не соладко. Ніхто не скажа, што рай. Дак хіба ж мы не ў твані етай з дня ў дзень? То-то і яно. І без етаго адчарцело». Ігнат дадаў: «Грэбля ета нам нібыто белая булка, калі і чорнага хлеба не бачыш». «Як хто, я дак і ад гэтай бяды, ад белай булкі не адмоюся б, калі ўжо няма хлеба», – сказаў весела Хоня, якого падтрымалі дружныя смешкі. Калі смешкі аціхлі, ён прамовіў задуменна, сур'ёзна: «Кален не памачыўшы, мабуць, нічога не дабудзеш, ні булкі, ні хлеба чорного. Я то правда, ніхто в рот не пакладзе, — падтрымаў Алёша губаты. Все-таки грэц його нешта ўрабілі ўжо. Чарнушка глядзеў на жаўтлявую паласу грэблі. Небагато пабулі, я ўжо, сказаць, відно трохі. Не вельмі, нібыта і відно, я то як жменька скошанага на невялікім лузе. Работы не сакрэт багато, згадзіўся Міканор, а толькі ж не попусту яна на карысці людзям і сабе, от што, па-мойму, галоўнае. Потом, канешне, нічого не скажа, ні гадкі будзем, абы отагораць усё. Алёша губаты заклапочана задыміў цыгаркаю. У тым-то і соль уся, што пагораць. А потом, канешне, маючы сваю грэблю, ха-ха, а не гадкі, а гораем. Хоня разлёгся на горцы пяску, пацягнуўся дужа, жмурачыся ад сонца, сказаў весела: «Є то толькі пачынаць страшно». На мурзатым ад твані твары зубы бліснулі бела, ярка. «Все выканаем, калі людзей сарганізуем. Трэба, Міканор Дамецевіч, перапісаць усіх, каторыя не явіліся, і, та сказаць, заставіць у абавязковым парадку». «Є то правільно», – прабумнеў Пракоп Лясун. «Чтоб усе рабілі». Міканор паабяцаў, што сёння ж з Грыбком, як членам сельсавета, абыдзе людзей, якія не прыйшлі на грэблю, і даведаецца, чаму каго не было, і калі трэба будзе, перадасць прозвішчы іх у сельсавет. «Як є то ў другіх сёлах у камуны паўступалі», – падумаў голас Хоня, што жмурыўся на сонца. «І робяць, і жывуць разам дружно, не ядзяць адзін аднаго». «Всяляк, мабуть, і там хартонко бывае», – сказав зайчик. «Не люди хіба там?» «Люди то люди, да ў нечым, може, і не такія. Там, ты сказаць, як сям'я, которая дружно живе», – кинувся тлумачыць Андрей Руды. «Все, следовательно, як браты, дружные». Міканор перабіў його: «Там, галовное, не сакрэт, сумленно робяць. І сумленно живуть один з адным, на свядомасці ўсё. Я ж і кажу, як дружная сям'я». Андрей, што трымаў цыгарку далікатна кончыкамі пальцаў, адмыслова ж тоненькім струменчыкам выпусціў дымок цераз ноздры, прамою філасофскі, павучальна: «У балоце між лесу гібеем, та сказаць, як звяры якія, от і дзікасць да таго, следовательно». «Я то правда, грэц яго, як ваўкі якія, толькі і розніцы, што у ваўка берлога, а ў цябе так палац». «Гора ўсё людское нестача», – вздыхнуў Грыбок. «З бяды людзі крывуюць адзін на аднаго, з'есці адзін аднаго гатовы. А, па-мойму, ад чеснаты ўсё». Чулася, што Хоня перакананы ў гэтым да канца. «Куды ні кінься, лес, пясок, балота, разгарнуцца, дыхнуць няма як. Жыць, мать яе! Жытка то жытка, ды самі вінаватыя». Курылі, моўчкі думалі кожны пра сваё. Той сё з дзядзькоў драмаў. Зайчык першы разбіў думную маўчанку. То ж, мабуць, ще ніколі не было, чтоб столькі сыходзіліся на якую работу разам. «Як у Юравічы на добры базар, дзетачкі!» «Правду казалі, галава є ти, я пейко, і Алешніцьких на помач. У єтим грець його вся рація, щоб народ падняць. А як народ падніметься, так усе зробіть». «Отже, кеп можна було тое, що Міканор на сході казав», – з юначим захопленням заговорив Алёша. «Кеба сушить болото, ды жито, і авёс, і все другое посеять, это ж землі було». «Сказав, возьми яе!» За Алёшу адгукнуўся Хоня: «Бяруць жа некаторыя». Людзі не вельмі спрачаліся, чулася гарачыня і стомленасць. Міканора і самога хіліла на дрымоту, і ён падумаў, ці не на дождж санлівасць гэта паказвае. Але неба было пакуль чыстае, з рэдкімі белымі хмаркамі, што, здавалася, таксама драмалі у нерухомай гарачай высі. Не вельмі думалася ў спякотнай дрымотнасці, але і цераз яе Міканор чуў, настрой у людзей змяніўся, як бы і самі людзі змяніліся. Адарваліся ад стаянкі, крануліся, і вось ідуць і ідуць, і хоць чорныя твані, хоць млеюць ад спёкі, дарога ўжо не такая непрыемная, нібы не палохае ўжо. Цікавая нават дарога, вабіць, бадзёрыць, весяліць людзей, кліча зазірнуць, што там далей на ёй. І нашы куранёўцы, не горай за другіх, плылі паволі думкі ў Міканора. І з нашымі можна рабіць, абы толькі падняць ды павесці. А так яны пойдуць, людзі як людзі. Нічого, мы шчэ пакажам з гэтымі людзьмі. І ён весела адагнаў млоснасць, устаў першы. Так, можа, перадыхнулі ўже? Перадыхнулі, устаў і Чарнушка. Можна ехаць. За імі пачалі ўставаць і другія. Амаль два тыдні, дзень у дзень, збіраліся куранёўцы на грэблі, капалі канавы, цягалі галлё, вазілі, раскідалі зямлю. Пад канец другога тыдня грэбля вымяралася ўжо не дзесяткам другім крокаў. Без малога на вярсту, між балотных алешнікаў, беразняку, шызых купчастых лазнякоў на прасткі ішла жаўтлявая цвёрдая паласа, па якой так лёгка, так радасна было і ісці, і ехаць возам. Дні гэтыя былі ці не самыя турботныя і, мусіць, самыя шчаслівыя ў Міканоравым жыцці. Яшчэ б, які тыдзень другі, і абодва канцы грэблі маглі б сысціся, яны былі ўжо як дзве рукі, што вось-вось павінны былі злучыцца. Але акурат у гэты час жыццё на грэблі стала хутка ўціхаць. Што ні дзень людская ўвішнасць тут спадала і спадала, ўсё менш і менш прыходзіла на грэблю, людзі жылі іншым клопатам. І як ні шкада было Міканору, гэтага ніяк не можна было змяніць. Падступіла касавіца, а за касавіцай блізілася жніво, значыцца, сціхала на грэблі не на дзень, не на два, надоўга. Сціхала, і нічога не можна было зрабіць, трэба было і самому ісці касіць. Касіць і чакаць, калі зноў прыйдзе час для грэблі. Чакаць доўга, да позняй восені. До зимы.